Marexalek dute lantzama handiena ukanen, baina hasletipiek ere ateak txertatzen alko dituzte formakuntza bat pasatu eta. Burularen amabostaren ondotik etxaldeetan sartu diren tropa guziak beharko dituzte beraz bialdiz txertatu, ondotik hilabete guziz kontrolak izanen dira eta ateak hiltzera igorriaintzin odolartziak ere bai. Ate eri bat atsemaiten badute txertatua den tropa batean lehen bezala tropa guzia hil beharko dute. Txertatze horrek kostu bat badu hazlendako, baina aurten estatuak 95% bere gain hartuko du. Lehen aldea da olako txertatze kanpaina bat egiten dela eta ELB-ko hazlek ez dute bortxaz begionez ikusten. Patrick Dagoret Irisarriko hazlea. Beaz, guk erraiten duna da, beti bezala, gure tropa tipiak, gure etxalde tipiak ez dira kondon hartuak. Eta gostu bat da, denbora da, eta guk ez dira ez gira lang dierosak virusaren alde. Eta jadanik erran dugu eta segituko du erranen. Autorziana guk ez dugu, ukaiten aldugu virusa, baina gero ez dugu edatzen. Eta hori badakite hainiz, baina, ez dut entzuten. Jakinez negu untan etxalde handietan ahateak berriz sartuko direla numre handian, ELB-koak beldur dira, eritasuna fite berriz agertzea.